بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد تجثى مرنيوه يدذل فضاطت janë vetëm për Zotin tonë Allahun të bareke vë të ala. Allahun e falenderojmë dhe vetëm për i ti falje dhe udhëzim kërkojmë salavatë dhe selamat me pejgamberin e zgjedhur Muhammed Mustafa alayhi salatu vë selam, mbi shokët e ti besnik, mbi familjen e ti të ndarëshme dhe çdo musliman i cili e ndjek rrugën e Muhammedit me të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëzër, do të vazhdojmë në ciklin dhe vargun të së ne kemi filluar kohë të gjatë mbi shpjegimin e fjalëve të Zotit të bareke vë të ala. Dhe kemi përmend në çdo përshtatshmëri se qëllimi nuk është kalimi i ajeteve, por se diçka me shoshitje dhe zbërthim të asaj të cilën ndoshta ndonjëherë kur e kemi lexuar Kur'anin nuk e kemi kuptuar. Pra neve të gjithë dimë se në përgjithësi ne i dimë domethënien e përbashkëta të Kur'anit dhe të Islamit, mirë po nëse njeriu i përkushtohet ajet për ajeti, do e mos, domethënë pashmangshëm do të gjenë në Kur'an diçka që nuk e ka ditë kur. Do të zbulon në Kur'an prej domethënieve dhe bot kuptimin dhe të cilat nuk i ka shku ndër mend se Zoti jonë te bareke ve teala i ka vendosë në këtë libër. Andaj e theksojmë këta dhe ritheksojmë se nuk është për qëllim me kalu ajetet, na krejt ta mund ta bajmë në shtëpi, por qëllimi është që ajetet që ka i marrim, domodin ti shoshitim çfarë ka thënë Zoti jonë xhelel xhelalu un detaj për detaj në këtë Kur'an. Dhe pasi ta shohim se në këtë Kur'an Allahu Gjelluala ka vendos shumë prej bot kuptimeve të cilat njerëzit janë të pamundshëm mi mbledh ato, e shohim edhe vet hynitetin dhe atë se Zoti jonë të bare kjo e tala e ka zbrit Kur'anin. Jemi në surën El-Baqara dhe tham se surja El-Baqara është surja me madhe në Kur'an në shprejhje dhe domethënje. Në shprejhje dhe domethënje. Sot do të vazhdojmë me disa prej mësimeve të ajetit 129 të Kur'anit, duke hyrë edhe në ajetin 130 të surës El-Baqara, dhe do ndalemi tani vetëm se hyn edhe një pjesë shumë e rëndësishme e surës, dhe ajo është adhurimi Allahut te bareke ve teala në gjuhën e pejgamberëve. Pra tani jemi në historikun e Ibrahimit dhe Ibrahimit Allahu xhelaluha ja rrumbullaksoi jetën e tij dhe tani e përmend edhe fundin e jetës së tij. Dhe në besimtarën se lexon me vëmendje, e shef se Allahu Gjellala kërë përshkun Ibrahimin e përshkun në jetën e ti një parimor. Pra është një vi Ibrahimi a.s. si vogël derin fund të jetës e ti. Andaj Zotë i unë të bare kjo vëtale përmendi se Ibrahimi edhe kërë ka ndru jetë, para se me ndru jetë ka lanë testament. Testamenti ti su kanë pun toke, po kanë pun për në adhurimi. E ka lanë bive të ti, qka do të adhurojnë bitë e ti pas ti, thëtë Allahu të barek e vëtë në gjunë Ibrahimit, Rabbena wa ba'ad fihim rasulem minhum, jetlu alejhim ajatik, wa ju allimuhum ul kitaba wal hikmeta wa ju zekihim, inneke ente l'azizul hakim. Thëtë Ibrahimi alejhi salatu selam, o zotë jon, dërgohu atyre, pra djemve dhe nipave të mi, dërgohu nga gjiri tyre një pengamber, të dërguar, i cili do t'u alexon atyre ajetet e tua dhe do t'u amëson librin dhe do t'u amëson urtësin dhe do t'i pastron ata. Pas e tha Allahu Gjelluala dhe në gjuhën Ibrahimit, vërtet ti o Zot je El Aziz, i fort, mundesh me bëkta, dhe hakim dhe i urt nëse e dërgon, edhe i urt nëse ti e vendos do më thonë një poplit mësë mja dërguhe. Pro kjo është për qëllim në jetin Allahu të barë kjo e tala. Pas kësaj, Allahu Gjellë Gjellalu hu thot, wa men jërgabu am milleti Ibrahim. E kush mundët, dhe më thanë, me u largu nga feja Ibrahimit. Tani për me kuptu dhe zër këta jet, kush mundët mu largu nga feja Ibrahimit, së mund është me kuptu nëse e ndahën këta jet pi kontekstit. Pro për me kuptu e ajetin 130 të surës El Baqara, dhe kush ka mundësi me elan fejën e Ibrahimit pas një mendje letë, mendje shkurt, pra i marë, për me kuptu këta jetë, duhesh me njës prej të njare Ibrahimit. Kusho Ibrahimi? Qa ka bo Ibrahimi? Si e ka zedh Ibrahimi dhe alej salatu selam Zotë i unë të bare kjo e tjala? Dhe qka pason nëse ti nuk e ndjek ata? Andoj Zotë i unë të bare kjo e tjala përfundon, thot: Wa men yarghabu an millati Ibrahim illa man safiya nafsa. Kush mundet me lan fein Ibrahimit pos ai i cili ka dar safiya nafsa e shkatron veten apo ja ul çmimin vetes apo është mendje lehtë. Pra është mendje lehtë safi apo safa i thon arabot kur dikush nuk mendon apo edhe nëse mendon nuk ja u din gjërat vlerave sa duhet. Ktu tham te ajetin 129 kemi edhe disa premtimeve. Parë se të kalojmë në mësimët e radhës, thëtë Allahu të bare kjo e tala, Zotë jonë dërgoja atyre një pengamber. Dhe përmendëm se dërgimi pengamberve, kanë thonë djetarët, është do mos do shmëri e njerëzve. Mësë me egzistu pengamberët, njerëzit ishin cëptuve, sigur që cëptohen kur s'ka pengamber apo kur nuk ka gjumë të pengamberve. Andaj filimi kësaj dunjaje dhe mbarimi kësaj dunjaje në klitha me pengamber. Ka thonë pengamberi alayhi salatu selam, nuk bëhet kiameti derisa në tokë ka gjurmë të pengamberve. Por derisa mbet hoxha i fundit, i cili u mëson çat çka e di ai për pengamberin, derisa ka disa hadithe, ka se mbet vetëm fjala la ilaha illallah, disa transmetime tjera mbet vetë Allah Allah. Derisa të mbese vetë kjo, Allahu nuk e ban, nuk e prish dunjën. E kur të mos mbet as ky, atar Allahu xhelalu e ban kiametin, nga se nuk duhet dunjaja pa pranine gjurmëve të pengamberve. Andaj shiko, Ibrahimi alayhi salatu selam, thot, o Zot, dërguaj një pengamber nga mesi i tyre, ta njohin, ta din, karakterin, moralin, e kështu me radhë. Pasaj tha, jetlu alejhim ajatik dhe këtu mbetëm. E tani, tham, kjo është përmbajtja, pra, struktura e mesajit pengamberik. Cili është struktura e mesajit pengamberik? Pra, masit vjene, qëfar roli ka ajë, çka i thirr njerëzit e para. Shikoj Ibrahim alayhis salatu wassalam çfarë thot. Yatlu alayhim ayatik. Puna e parë e pejgamberit është me ja lexu faktet e Allahut atyre. Çka përfshihet fillimisht vetë këtu? Faktet e Allahut atyre. E para që ka përmend Sheikhu Islam Taymija që përfshihet në këtë është me ja u dhën ajetet se o pejgamber. Dhe kjo është gjëra më interesante. Për shemë Allahu Gjellar kërë qënë një pengamber, cilë e dalimi mes pengamberit hak dhe ati cilë i thot unë jam pengamber, po nuk o ajetet. Qka e në ajetet? Shenjat. Allahu Gjellar zë pengamberi shka e qënë i qënë shenja. Qfar shenja? Shenja aqë të dukshme sa që ti s'ki mundësi me mohue. Dhe mund, ma let t'i e shpal vetën, dhe mund, qmendur të marë, se sa me thonë që ki nuk o pengamber. Dhe kjo për i rahmetit Allah. Pro sigur Allah u gjelet të qëndë një pengamber, asë një shenjë nuk ka ludon që o pengamber. A mundët kjo mu bo bashkë? Ska mundësi. Shumë Allah me dërgu një pengamber, a dhe më thana ma unës që ka zë juve shenja. Mu ishme me mëgjet. Kso i thonë gjëgjëz, apo? Allah nuk i qënë pengamber me gjëgjëz. Andaj shpesh në Kur'an, Allah u gjelet që ka thot? Bilisenin, Arabijin, Mubin. Ki Kur'an ka ardhë me gjuh, ha? Të qartë, të qartë. Që ka të më dhe në qartë, s'ka shybe. Andaj e para vezër, që ka përfshihet premsimeve, u aledzon atyre ajetet fillimisht për me ishtë. Se shiko, një dishim me pas se që ki nuk o pengamber, a mu një shkon mas. Por shembo, ti nisësh me një rrug, nisësh me një rrug dhe i ti shku mas një njëri jut. Dhe nëse të vjen dishimi 1%, për 100% dhe 1%, se ka mundësi që këtë që ka jam të shku pas, është në humbje dhe atë më qunë shkatrim. Sa janë eksistencat, edhe se ti 99 jeci i sigur të, që kini përqini, ata lëkund të i e bindjen, ta lëkund. Mas pak të që ka ndohë, është mës me morë hujum ku që ka është pas tina. Dhe nëse për supozojmë, i shkon të një njerit pas. Dhe vesh 1% e ki, dyshim. 99 dhe u sigur të, është të më udhërofi drejt. 1% vesh dyshojnë. Kini përqin që qka të banë, mas pak ti ta shqetson vetëm, ti shkon pas më por kishtëcime. Apo thu, fillon me provu, me ketë 1% me mbujt, me fitu në thënon që. E kështu me ra. E Allahu Gjeli Gjelalu, kër i qonë pengamber, nuk i lenjës në uti. U qonë aq shenja, aq ajete, sa që ti me dashnë, do më me mledh këtë takatët qka i ki. Mi thonë dikuj, që ky nuk ka pengamer? Njerës thujnë, jo. Së është ashtu, pengamer. Andaj Allah u gjira shiko si e fillon. Ma dje dhe, kjo është nga ajo qka Ibrahimi, ka e kam su këtë lutje, sa i vetë o pengamer. A i vetë o pengamer dhe i di qka i duhet njerëzë. Andaj shiko dhe zërë, shumë rëndësi. Andaj që i khlujësëve të imi e thotë, për e gjërave që mësë shumë të i duhe njerëzve, janë argumentet për Zotin dhe pengamberin së sellim. Kur ti mësoj këto dija, këte tjera t'janë letë. Këni pa dhe zë përshimu mërë shenë bërë qëto. Këni pa njëri që ka bindje, se pengamberi o hak, e ka dërgu Allahu Gjellë Gjellalu. Dhe gjdo lajmi ti o hak, ati mi i pru një hadith daif, që ajtë se di që o daif, e i thuhet, ka thonë pengamberi së sellim, nëse qaj hadith, jarnon këti përshimu 50% bindjeve, këtë që ka bindje, për nësëm thot, këtë pila po shkoj të pengamberi së sellim. Prej bindjes të madhe. Mirë, njani 1% dishon që pengamberi sa mu hak. Edhe i thuhet, ka thonë pengamberi së sellim. Cili e pozicionit parë dhe dytit, i parë i thot, u kry, i gjuj, këtë që to, shkoj të pengamberi së sellim. I dytit që ka ban, thot, prej, du të me këshirë. Kjo prej, du të me këshirë. Do këtë këni herë, si kur, do mon, kjo po hullum tëne, po do me studiu. Mirë, po shpesh herë është pra pasken e mos besimit. Por që më mërë kështu që shtatë Abdurrahman ibn el Jemeni, njënë për djetarëve të Jemenit, prej djetarëve të mdhej, vigan të muslimanëve, thotë, gjithmonë, kur t'jesh në pozicion me hadithin, leje fjallën që t'ka arë transmitim, bane logari, je para pengamberi së sellim, edhe e dëgjon me veshtë të tu, pengamberi së sellim, duke thonë, kështu, kështu, kështu. Atë lejohet një grimës mi thonë, prit takshirja Resulullah, nuk lejohet. Nëse je besimtar nuk lejo, a nëse je pabesimtar, klejohet në parimet e pabesimit, ama në parimet e besimit nuk lejohet, mi thonë me mësang, e Resulullah, unë a zdo fjallë shka e thu ti me tarmasa, a mund me paramu një sahabe, sahabe, me plot kuptimin e fjallës, mi thonë me mësang, e Resulullah, tja, serë që del me folë diçka, në zdo të me ta diskutua, kur sahabët se kanë thonë këta, sepse e kanë kuptu, se fjalla për nga merë, qka i bje, s'ta diskutoj. Me ta diskutu, zdë besoj që jam pengamber. Andaj Suhejl ibn Amri, qka i tha pengamberi sallallahu aleyhi sallem, kur e banë marveshën e Hudejbjes, i tha Suhejli, tha shkruje, Muhammed, prej Muhammedit, pra marveshja, pala, prej Muhammedit, të birit Abdullah, shinje Resulullah. Dhe Aliju refuzoj, pasaj për nësam e ngarkoni tjetër për me, shkujt prej Muhammedit të birit Abdullah. Pse i tha shinje Resulullah? Shiko, Suhejl ibn Amr, dhe zër, kjo menquri e Suhejlit e ka bo musliman në fun. O njëri o konë transparent. I ka thonë, lo na'lemu ke rasulen. Shiko, dhe zër, tu konë shka u konë, qafir, ka adhuru guri. Mirë po, me këtë pozicion të ati, shka i ka thonë? Ka thonë, shiko, o Muhammed, alej salat dhe salam, me bdit na që ti e pengamber, unës dalti i kashir. Se më kjo e konë të luftuhe. Ka thonë me ditu në ti pengamber, unë nuk dal kashir. Qiko dhe zë? Andoj pengamberi s.a.s. Ka thonë e shë Suhejlin, dhe më ka mu afruhe. E shë Suhejlin, ka mu afruhe. Andoj kur ka arë Suhejlin në Amr, të pengamberi s.a.s. për me bo marveshje, pengamberi s.a.s. ka thonë se hule emru kum, u lecu puna juve, se Suhejl do me thonë i let. Tha u lecu puna juve. Andoj qiko dhe zë? E para që ka duhet besimtari me forcu në zemrën e ti dhe me ledzhu dhe me dëgju është faktët e pengamberit të nësë sëllem. Dhe zë nuk mjafton në përvesë se e thojmi La ilaha illallah Muhammed Resulullah. Sa prej njëzve kanë dyshime më rejnda dhe ato nuk ishfaqaj. Nuk ishfaqaj dështë a për rethanën ku është, apo i vjen marë kështu mëra. Por brenda i gërvishët, brenda ka rëndesa. A për një me a pengambera? A për një me zë të mja diskutu kur Allahu Gjellë Gjellalu, kër e dërgon një pengamber, nuk u le njërzve në tomë me pas dyshime. Andaj Abdullah ibn Selami, kër e ka pa pengamberin tonë sallallahu aleyhi sallem, ka thanë, ftyra e ti argumenton se nuk është pengamber. Nëse një në prisa aveve, ka thurë poezi, ka thanë nëse zgjeni ajet tjetër, se ka plot, se Muhamedi është i dërguar i Allahut, ka thanë mjafton, mi ju me këshirë ata e me ditë që janë pengamberi Allahut. Vesh me këshirë pengamberin tonë aleyhi sallatu selam, e kupton që jo pengamber. Dërsa Ibn Hazmi ka thanë, prej fakteve më të mdoje që pengamberi jonë sallallahu aleyhi ve sellem pengamber i dërguar i Allahu, cila është historia e ti. Detalet e shumta imcit e shumta, privatësit e shumta i ka ndalë në shesh. A më një me parë më duhe dhe zë njërën pineve, cëllit dhe qofë, dhe ta boje muhabitin me vetën. Mi dalë një privatësit që ka e di veçaj. A i shtut, ose me thonë kështu, mere kështu. Me thonë, me ta ofert, apo pranon, këtë dunja, me të nëzirë në film, këtë që ka në kamerë, të shohin këtë mahala dhe këtë qyteti, qka ke jetu të mërëna jashtë? Komplet, që do vetë që i ke bo. A ka dikush që miljarë thotë që unë jam aj? Apo e këshirë durët mi hup këtë? Se? Sepse si cëli ka diçka që ka thotë, zdu me mdali jashtune. Apo, si cëli ka një pik, një vi, një gabim, një gjë e cila ka mundësi me korit ata, që ka thotë, jo, unë s'pranoj. S'pranoj me ma lexu dikush, ose me ma pa. E para me ndoni vëzër, për nga mberi tonë, së sellem, Allahu Gjeli Gjelalu e ka ba, a i ku t'hinje mrejna, kur dale jashtë, me gra, me bura, edhe në vejtore, Allahu i ndërof, kur ka hinë sallallahu alaihi wasallam, ati ja kanë kalzuar. U hunq qështu, u ull qështu, e mor gurin, e pastroj vetën. Kitë kjo imci vëzër, qka argumenton, se ti mi a lexu ati 23 vjetë, edhe 40 për para, 63 vjetë, kret komplet, s'ka, po për nga mësëm, privatësia e ti është publike, kej. Më përshimë o ti për nga mësëm, ja ditë gjithë shka, nëse do me dit, më nëshme ditë gjithë shka, por për nga mërës e zëllë. Ka ardhë, pare më në, për nga mësëm, a ishë a thotë, unë jam la me për nga mësëm me një kofe. Jam la, bashkë kena la, pa te isha. Sa i Bukhari. A më nëshme ti me kazu që ta përshimë të njerëzit? O, a thuj, më së mëra në qatë shumë, së në të kalëzëjën e me. Po për e mësëm, pse e ka kalëzu? Ose pse ajshë e ka kalëzu? Se o për nga mërë. Nuk duhet e ajë mu mëshejë diçka, se s'ka qka me mëshejë ajë. Kretë është e haptaz. Pse është haptazi? Se du të me ndjek njërzit. Du të me ndjek. Andaj para me ndo për shemë, në sura Ahzab, Allahu Gjeli Gjelaluhu, kure akuzun bine Israel dhe i thanë Musajt a.s. ki kot me të në organin gjenital. Në zonë, sura Ahzab, e akuzun Musajnë se ki ka të meta në organin gjenital. Kështu e kam pas njështë, me akuzuves. Kërse në akuzon të publik, gjujet më shef. Qka bani Allahu Gjeli Gjelalu? Tash Musajnë e sëratër se me ka kazu vetën aj. Nuk kazu që si jam qështu. Allahu e ka bo kaderin, e ka lëviz gurin, ka shku Musa mula, që shkën kom në kaluarën, hamame kështu mera, dhe e ka lëviz Allahu gurin, ku i ka pas teshat. I ka nik teshat. Të shku kimi vrapu teshat, mi mor teshat, e kanë pa bitë e Israelit. E kanë pa Musën në formën në madë bukur që ka mundet me kryu Allahu të bare kjo e talë, në i burë. Po kjo qka argumenton dhe zërë? Se nëse një hitë dyshimi dikujna për një pengamber, si në prevatësia i përbandë të shka që ka zduhet, Allahu e thotë, që kështë në, që përja u qësë jashtë. Andaj Allahu u gjelatë për pengamberin tonë, sa dhe sellem, për jënë sa me ka pas një sekret. Mrejna në shpirët e ka pas. Ska mujt ata kur kush në dunja me janë djerë. Allah e ka zbrit surë e Ahzab dhe ja kanë djerë. A dhe shiko surën Ahzab, në fund të Ahzabit, Allah e ka përmen që ne e kemi kalzu bive të Israelit se Musa i pastër. Në fillim të Ahzabit, Allah u gjelat, në fillim surës Ahzab, e ka tregu një breng për nga mberi së zellem dhe Allah u gjelat ka thonë, e dim na se ti zdoj njërës me dit që këtë pun, a ma na këna me jo kalzuve. Po, na e dim, thëtë Allahu Gjelluala, se ti që këtë punë, që ka e ki mrejna, dëshirë, zdojnë me dit njërës, ama na këna mja u kalzuhë, se ti e për nga mërë. Cila akon ajo dhe zërë? E dinë në gjarin e Zenebit. Zeneb bintu Gjahsh. Kjo Zenebi është martu me kanë, me Zejdin. Zejdin e ka adoptu për nga mesëm në para për nga mberis, dhe është njofë Zejdi djali i Muhammedi së zëllë. Allahu ka dosh me këput këtë ligjë. Në djalë çka se ki djalë. Se ki djalë, ani pse ki rrit. Apo se ki djalë. Por me kput këtë ligj Allahu xhela ka bënë një ngjarje shumë interesante. Mirë, po ajo baza ku është dozë? Si ja ka zbulu pejgamberit tonë sallallahu alajhi wasallam, në diçka çka më nuk ka qenë kjo e korritme, por o kanë domun, s'ka zdu me ditë njerëzit. Çka ka ndodhur dozë? Ky Zejdi e ka martuar Zejnebin. Zejnebi u ka me fis të madh. Zejdi me një farfjale, shërptor, rob, edhe pse i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ata në çka ndodhë zot? Kto ka cafitur në mesveti, burrë gruaje dhe vjen ndër të ndarja. Vjen ndër të ndarja. Kur vjen mi kallëzue Zejdi se ka problem me gruajën, çka i thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Emsik alejke zawjak. Maje gruajën. maje grujën. Shiko këtu vëllezër, maje grujën, vetëm sa sikur. Domthon, inshallah, nuk ndodha ajo çka e ka ndipën sa më mund të ndodh. Do musil muhabeti. Domthon, a mundi me para mendu vëllezër? A mundi me para mendu tash çfarë sikletë? Jo. Njërit mi dal zani, se e ka martue gjali vet, një gruje, unë e ka morë një nuse, dhe tash vjehri, shka i themi neve, apo, mi asil nusës. A kuptoni se atë farsikleti ka pas për nga meri, edhe pse atë se ko djallaj, djall gjakit, atë e rëndonë do të lovija dhe atë ndahën. E Allah u gjellohet shka i thot për nga meri, thot tash, këna me ta martu qëta. Qa grujnë e qati, shka njërës të njohin si gjali Muhammedit, a i nuk o djali jot, na këna me të martuhe. A mune me paramduve zë, sa është ranu për nga mberi sa qëllë? Shumë ranuhe. A dhe ka pas dëshirë më zëndohë, bro, sikur më zëndohë të kjo. E Allah u gjele ka thonë, na këna me kry, se të na është e kry me kjo punë, kime martu qatë gruje. Dhe dijet sot, Zejne bintu Gjash, gruja për nga mberit, nana e besimtarë. Radiyallahu anha ardhaha. Kit nga kjo ngjarje se çka nxjerrim, yetlu alaihim ayatik. O Allah, çoj ani pejgamber, ja u kallzon argumentet, çoj ani pejgamber. Ja u kallzon argumentet, çoj ani pejgamber. Andaj dhe neve shumë është me rëndësi që kur mësojna për pejgamberin ton dhe kjo vlen edhe kur ta paraqes na pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Se na por shembull donjar ti je bind dhe kur i thu njerëzve ka thon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Por shem, nëse ti vjen pozicion dikush ja diskuton fjalën pejgamberit sam. Ti më mos u mundom ja bëj fjalën, po dil te pejgamberia. Po por shem, ti i thu dikujt na ka thon pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, dhe që ndodh shpesh. Shem thot, hoxha ja kallzova me njërin një hadith ai muslimanë në vetën se besoi kë. Tani këtu hi ti në zonë të gabuame. Çish më dal pi problemit? Ti mos u mundom i thon kjo hadith sahih e Buhariu Muslimi, sa se nuk kupton. Dil te kjo pjesa tjetër. A o ki pejgamber apo ko pejgamber? Ta shorojmë që tani, ja. Si tjetë për nga mërë du të menguë. E ti më nëse kiti shime që ja për nga mërë, pro musum munohi, hiqë mu me të kazu hadithe. Pro nëse ti dhe beson që ja për nga mërë du shë mengu, e nëse në beson që nuk ka për nga mërë, s'kam nevoj me të kazu hadithe. Hajde fol me a për nga mërë ajo. A dhe duhet gjithë mu me këtite të baza. Për këta dhe zër djetarë, e kam përmenjë se ajetet e Allahut, të cilat i lexon për nga mërë, se sellem, janë, cilat, se janë për nga mërë, se janë për nga mërë. Dhe prej asaj që ka janë ajeteve të Allahu të barë dhe kjo e tala është se kur të vërtetohet që për nga mëver të njaj ka zonë për Allah. Qiko këtë janë të litë njëna me tjetër. Kur të vërtetohet që u kry për nga mëverje tani, qka të ju ka zonë për Allah unë ajo hak? Qka të ju folë unë për Zotin? Ajo hak. Pse? Se unë nuk përraj për Zotin. Unë po ka zonë atë qka më kalemru Zotin unë të barë dhe kjo e tala. E dyta pasaj ka thanë, wa ju allimuhumul kitabe wal hikma, dhe u amson librin dhe urtësin. Këshiro dhe zërë, kjo ajet djetarë kanë shkut libra për këtë. Na nuk mujna për një gjerat e dy me imbledh, me imbledh krejt ato do më thanje të mdojët sa ti ka përmend Allahu te bareke ve teala. E dyta dhe zërë ka thani u amson librin dhe urtësin, dhe më fund ka thani dhe i pastron. Kër jemi të libri, qëko amson librin? Pra, u alexon ajetet të sat i azbret tja ti pengamberi. Në këtë ras pejgamberit tonë sallallahu alajhi wasallam i ka zbrit Kur'ani. Në këtë ras pejgamberit tonë sallallahu alajhi wasallam i ka zbrit Kur'ani. Cila është tema kryesore e zëre Kur'anit? Tema kryesore e Kur'anit është besimi dhe adhurimi i Allahut xhelle xhelaluhu një. Pa ortak, pa shirk dhe pa rivalitet diku tjetër. Pra tema kryesore, Kur'ani ka me qindra mijë tema. Po këtë tema derdhe me një ven, zbrazën me një ven, cila është ajo? Që Allahut adhorohet një. Po nuk i realizu që kjo, ti mund është me realizu shumë sende, po nuk vlejnë të Zotit Gjeli Gjelalu. Po ti mund është me realizu në dunja dhe dunjaja ka realizu shumë gjëra. Po nëse nuk realizohet adhurimi Allahut Gjela një, nuk e ke morë boshtin e Kur'anit. Andaj djetarë kanë dhënë, ju allimuhumul kitab e i ibadat Allahi wahdehu la sharikele. Gjëja e parë që ka ja mëson për nga mberi me liber, pasi të vërtetohet që për nga mber, cila është adhurimi Allahut një i pashok. E tani ku jemi të adhurimi i Allahut një i pashok, ne edhim se baza e kësaj është fjala, la ilahe illallah. Ska të adhuruar me merit, Zot përveç Allahut. Pra nuk ka Zot, që meriton tjetë Zot, dhe t'i jepët kë atribut i të qenurit Zot, me cilësit e plota, të përsosura, përveç Allahu te bareke ve teala. Para se të kalojmë vëzër, çka ibadeti, çka adhurimi, dhe pse i kemi përmend neve te fjalë Allahu te bareke ve teala, bela men aslama wajhehu lillah, aslama, kemi përmend edhe ibadetin. Por se para se të kalojmë këtu, duhet ta theksojmë një vijë këtu shkurtimisht, pastaj në ligjërata të tjera do ta bëjmë detale. Shpesh har njerëzit kur ju themin neve Allahu na ka kriju për ibadet, ndodhën një herë me vao pyetja ta kështu. Ka edhe për këtë të shkruara libra, ateista, shkencëtar, po ndonjëherë në gjuhën e dikujt që i thot vetes musliman. Ndonjëherë në gjuhën e thonë që ina hoxhallar, unë e pe diskutoj thot këtë punë. Cila është këtë temë vëllazër? Thonë kështu. I bin dy gjëra për mi kontradiktuar njëra me tjetrën. Ato thonë, a është Zoti i plot dhe pa nevoja? Neve i themi, po. Zoti s'ka nevoja dhe s'ka, domthon çejfe. Nuk ka çejfe. Nuk ka e diçka shka duhet me bo për mu plëcuë. Hasha wa kella. A e pranoni që ta? Thot po. E para. E dyta cila është, thot masi ju po thoni se Zoti s'ka nevoj, pse na ka thonë adhurom një muë? Sepse kërkesa për adhurim i bje që a i ka nevoj që dikush e ta adhuron. Dhe me këto dy premisa ta mundon me nxirë Allahu Gjile Gjelaluhu kontradiktor. Pra me një fjalë, kur një theme njerëzve Allahu në ka kriju për me adhuru, njëra prej gjërave që ka vinë ndesh, e që duhet besimtari me dit, dhe ka gjevap, dhe du me pas gjevapin, cila është e vëzër, kur neve Allah në thot fale namazin, je për zeqatin, a durëm muë, a ka nevojaj për këta? A ka nevojaj për këta? Nuk ka nevoj. Dhe kitë vëzër ki problem nga vjen, pro pse parashtrohen kësi pytje, pro pse Allah në lip neve ma durua. Dhe dikush thot, po kush e thot këta? Kejt ato shka nuk i shifni namaz e thonë që ta. A kini një kur thonë, nuk o puna veç mu falë. Dhe më thonë, nëse e mërë që ta e ngrej zhak, që këtë fjalë, delë të që kjo pytje. Psa a Zotja ka nevoj për mu falë. Që tu vjenë? Kër i thut i kujtë, du të me agjurue, farë zëki. Apo thotë, nuk o puna veç në gjami me shku. Nëse e të rej zvarë këtë pytje, vjenë të puna, pse a Zotja ka nevoj për adhurimin ton, e kështë më ratë. Cila gjevabe dhe zë shkur të imesh, neve do të mbojmë edhe një gjerat, detalë për detali, se Allahu Gjellegjar nuk ka nevoj për adhurimin e robëve, ajo është i plotë edhe nëse robë nuk e adhurojnë, dhe për këta ka qindra mija ajete, por shkur të imesh. Fillimisht dhe zër, pyetja është e kotë. Pyetja është e kotë. Sepse fjala kërkes, fjala bëje, nuk argumenton për nevoj. Por kjo pyetje krijohet prej atyre të cilën Zotin e morin nga perceptimi i paganëve. Pra ata shka thojnë se a ka Zotin nevojmë na me adhuru, ata fjallën Zot e kanë regullu në trunin e të në bastë të kujna, të paganëve. A da përshimë sot në Evropë, plot shkenstar, për të rënjone prej atyre gjermanëve të njohor, Nietzsche, që e ka shkujt konflikti i Zotrave, pra, e përlamja e Zotrave. Pra, ato Zotat që ka i kanë kitë dunjaja, a i thotë këto kitë rokën janë me tjetëri. A ma kisë folë për Zotin? Por Zotin Allah unë të pare kjo e tjale. Andaj dhe zë, kur neve themi Zotin, pse na ka lip me adhuru në ata? Kjo kërkes nuk ka nevoj. Dhe për ta ka shumë shembull. Pre shembull dhe zë, neve dim se njeriu çdo sen çka e ban dhe çka e kërkon, e ban me nevoj. Apo? Ama kjo nuk ka mutlak. Kjo nuk ka sahar. Po duhet me argumentu një kontekst tjetër për me e kuptu këta. Marë shembull kështu. Kur doktori, mjeku, ishkon pacienti, mu kontrolua. Doktori, mjeku, ishkon pacienti. Edhe doktori i thot, që legojen të të kontroloj? Kërkesa e doktori, që legojen të të kontroloj? A është argument se doktori ka nevoj të me qilgojen? Jo. Po ti ki nevoj me qilgojen. Sepse ti po nuk e qilgojen, une smuj me nisë operacionin e mjekimit. Në unë sunjanisi, as me di qka kije. Ose, zdo shenë, qka i thot doktori, banë e qita? Qa është mi thonë pacienti, po tja, a jenë zorë për me ta qilën e gojëna? Qiko kjo pyjtja tani është motorolake, apo? A në dhe në gjajshë më shkështu, kur Zotin tona i thojna, se tja, ki nevojnë me të rasejtja? E Allah u gjitha qka thot? Jo, ti ki nevojnë me rasejtja. Unë të upi ku gjatë, ti upë. E kri utë të rafinë, edhe pse shembulli Allah u gjitha është me i lartë. Mirë, për ta kuptu dhe zër, se kur Allah u thot, bindum, në nështroju, adhuron muë, sështë e aj, është e ti. Pro për rahmetit të madhe i thot, falu. E si dush ka thonë mos u fal, unë nuk e kam për këtë problem. Allahu gjitha thotë në Kur'an, "Femen sha'a falyu'min wa men sha'a falyakfur." Kush doje të besojë, kush doje mos besojë. Madje pejgamberi më ka thonë, "E fa anta tukrihu an-nasa ala an yakunu mu'minin." Atë a më zor do më shtin njerëz më besimtarë. Nuk mundet. Andaj Allahu te bareke ve taala vezë kur thot, "U'budullah, adhuron Allahun." Kë dyshimi, kë presioni që vjen. Pa ka nevojë na më adhurojë? Për shembull, Allahu te bareke ve taala vezë e ka krijuar njeriu në çat format, në çat strukturë, që në çdo hap që ka del prej adhurimit ç'rregullohet. Çdo hap që ka vjen prej pse? Sepse adhurimi i vezër e mban shpirtin gjallë. E mban shpirtin gjallë. Tani për ta kuptuar këtë meselë, ka përmendë Ibn Qayyim al-Juzeyyah te libri i tij Shpirti. Nëse ti për shembull, apo procesi më i rëndë që ka përshkruajtur për njërin i cili është vdekja. Vdekja nëse e thërzon, cili janë ndarja e shpirtit prej trupit, apo ndarja e shpirtit prej trupit. Dhe zër, pse Allahu Xhelel Xhelalu kur i përshkruan kafirat, i përshkruan të vdekur apo në azapin e vdekjes? Që Allahu Xhelal ka përmend shumë shembuj, ai që sa adhuron Allahun e ka azapin si të vdek. Ti thuaj, "Jo, kjo në rregullat e këtu pije." Mirë, po ai e ka një azap si të vdek. Pse e ka përshkruajtur si të vdek? Ose sikur ai që vjen piçillës. Edhe e hajnë zotësht. Pse e përshkruan final? Mund të ra. Procesi më i rëndë që i ndodh njerit është me ia ndosh shpirtin prej trupit. Shikoni vëllezër tani. Njeriu nëse nuk e adhuron Allahun xhelel xhelalu apo nëse nuk vrapon me adhuru Allahun te bareke ve teala, në çat doza që i hik adhurimit Allahut, ai provon me dash shpirtin dhe trupin. Çka i ndodh këtina? Por një njeri çka thot, "Po duam me dash shpirtin me trupin." Spedu shpirtin. Pra spedu në atë botë mirësia, adhurimi, lumturia e shpirtit, spedu, po du veç kët fizikën. Çka i ndodh? Sikur procesi tu dek. Sikur kanal frymë, e ke pa? A mund të më thonë dikush, "A diçka jam lodhën të mor frymë penali." Provoj. A dhe vëzë adhurimi, këto janë shembë që kanë vëruar dietar sa për ta kuptuar se Allahu kur thot, "Adhuromni mua." Ti ke nevojë. E shpirti vëllazër nuk qetësohet derisa ta adhurojë Allahun te bareke ve teala. Andaj shpirti i njeri gjithmonë i thot, "Shko ka Zoti, ki e nal ka fizika." Dhe këtu ndodh një konflikt. Nuk qetësohet pos nëse e pajton. Nuk qetësohet pos nëse e pajton. Pos e pajtove, çrregullon. Andaj njerëzit thot, "Kam rënë depresion. Jam i mërzitshëm. Këti ka në pallat është si jam mirë." Andaj ti për shembull sa ki po, në pallat janë. Andaj ato filmat kur i bën i bën njëjtë. Me plot dhe domthon më i madhi dëshpërim që ka mundë me ekzistu, kusha, është një i pasër. Që më sot dë njërë, hini dhe zemë internet, dhe shkuni vetë vrasjet, 2019, 2018, dhe kështu më ratë të poshtë një histori. Dhe e gjenë atje për qemu, është vetë vra një miliarder. E kanë gjetë një shkenstar i mbytër, ka libra shkenstar që ka janë vetë vra. Që e kanë të mësu? A di shka, kjo jetë s'ka kuptim, që ishtë të njën e prej. Shkenstarëve, na jena pru këtu për kur gjohiq, jetojna për kur gjohiq dhe shkojna në kur gjohiq. Qashtu me nënaj. Edhe që ki njeri shka i kocë të bindje, ki dakiki është si zëtë vra. Po, dhe zërë nëse na paramendone, kjo është Allah e për shumë këtë azabë në Kur'an. A mune paramendu dhe zërë njani, thotë, kur kush ta ka pru këtu, zdi pëse jetoj, a zdi ku ka me shku. A mune mi jetu që ti njeri? Na si besimtar, ku na kap grimce që sajna, qëfar vujtje që ka këtohet? Apo, çfarë vujtë është ka këto? Nërsa para mëno dikush ta jetën e ka kështu. Andaj, nga këto e kuptoj nana sa është e rëndësishme me adhuru Allahun te bareke ve teala. Andaj shko vëzër jetën e pejgamberit tonë s.a.s. Si zgjohet mëngjes deri sa binte mbrëmje, krejt punë të lidhte me adhurim. Shiko vëmë sam kur hante buk. Bismillah. Shiko e para hirje. Bon, tash, une ku dalona pi hajvanit? Bismillah. E di i pika ka ardhë kja. E mirë, kur ta kry? Elhamdulillahi ledhi et'amena, wasekana, wa gjalena minel muslimin. Që ka thonë dhe përësëm kur hanë të buk? Elhamdulillah, falimderimi të konë Allahot, që në ka thonë me hangër. Ka ofësha së në thotë që ta. Që në ka thonë me pi dhe tjetra e funit, dhe në ka bo musliman. A në dhe zërë ato përshimu që ka jetojnë? Pa fe, pa dhurim, pa bindje, nuk mundot me edit cilë janë sekreti kësaj jete. Qysh i përgjigjet taj pyetjes, për shembull, që e kam bërë dietar, çka dallimi mes neve dhe hajvanit? Si që li duhet me e gjithë këtë përgjigje. Se unë e ha dhe lopa ha, banë e dalimin. Banë e dalimin. Nuk mundet më kanë haja e përbashkët vlerë. Sepse nëse është vlerë, atëra unë e parashtroj pyetje, pësa jo lopë? E ti e njeri. Bon. Nëse dhuti, po, du të me hangër. Po, taman, du të me hangër. E qka dalojnë api atina? Bon. Du të me da një vi, unë e daloj qëto. Kua dalimi? Dalimi është në adhurim. Dalimi është në adhurim. Andaj që kopë e mësam, gjdo herë, qka bante? E lidhë të me Allahun të barë kjo e tjala. Dhe thot, Aisha radiallahu anha, i ditë për ditëve e humba për nga mbirin se sellem. Dhe u qova shpite shpejt me vrap me gjithë kohan për nga mesam. Dhe të gjitha të ufal. Këse djetë ku shkon për nga mbirin se sellem. Dhe të gjitha të ufal në sejgjde. Dhe thonë të qëtë fjalt. Hadith i gjatë, që ka thonë? Allahumme la uhsi thena en alejk. Shiko, e mesam, thot o Zot, zdi qish me thonë faliminderit. Nuk di unë qysh me thonë faliminderit. Se realisht dhe zër, ki të bash me një qenje që ti qysh i thu faliminderit ati, që të kanë gjerë njëtë. Hajde qysh i thua, që me në osa dush, shka mu i mi thonë në këti që më ka kriju, a mu i me dëllë hakësh? S'kisht. A dhe që ka thonë të, ti je që ashtu qysh e ditë i vetën. Unë e po munona, a mu në prapë s'mu i me dëllë hakësh. Dhe këtë kjo vëzë shkatët Allahu te bare kjo vëtala, ju allimuhum el kitab. Sa është, non, tani meri këtë këto botkutimet islamit dhe paramenoj pak këto vëzër. Qëka i ndodhë njërit? A i nuk bëndë më njëri. Andë Allahu te bare kjo vëtale, kër i përshkun më huësit, qëka thëtë në Kur'an? Inhum illa kel en'ami belhum adhallu sebile. Ata janë thotë sikur, ha, baktit. Baktia qëka përnë, ha dhe pi, dhe stlejon me vetë pse po ha. Se s'ki, non, kanalet me vetë pse po habe. Ose pse po ha për dit? Ha dil, ha dil jasht. Pse pe ban që ta? A mun është mi folë, mi thonë, oj lo, pse po ha? Edhe pse është kjo, apo shumë sure gërdiqme. A qka të vëzën e se njeri thotë, musum vetë, une këtë dunja dhe pik. Andë Allah që thotë, bel hum më dal. Njeri dhe ma keq. Se ki ka mjetët për mu përgjigj, mjetët për me pyt. Andë dhe zërë, sa është e madhe që Allah u gjela ka dërgu pe nga mber. Dhe na ka kalzue, qysh me falenderu Zotin ton të bareke u e teale. Kjo është e që ka duhet të kemi parasysh. Për këtë temë, lezër, do të flasim edhe në vazhdim, si do mos të fjallë Allahu të bareke u e teala, kur Allahu Gjeli Gjelele të regon për Jakubin a.s. kur para vdekës i thot fëmijëve të ti ma ta budune min ba'di. Qa do të adhuroni? Pasmeje. Andë do të shohim se në Kur'an adhurimi, ibede, e cila është i termë shumë i gjanë, përshin shumë gjeran ta, është qëllimi për të cilin e ka kriju Allahu te bareke ve teala. Pra neve frimojmë, jetojmë, na ka zgjedh Zoti jonë te bareke ve teala këtë dunja për çka? Veç për një detyrë. Dhe ajo është cila? Adhurimi. Po nuk ka adhuru Allahu xhel xhelal, njeriu të shprohet këtë dunja, edhe të shprohet edhe në ahiret. Pastaj te Allahu te bareke ve teala yuallimuhumul kitaba wal hikma. Wa mson urtësinë dhe sunnetin. Don hikmeti, suneti. Don tefsiri është suneti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Tani dhe këtu kur jemi te suneti. Një prej çësjeve të cilat i kanë ndalluar dietarët për sunetin, Sheikhul Islam Ibn Taymija thotë, suneti është praktika e Kur'anit. Andaj kjo është edhe transmetuar nga Imam Shafi'i. Por për me kuptuar më thjesht, nga se disa njerëz thotë suneti. Suneti vëzë është praktika e Kur'anit. Andaj kur e kanë pyet pejgamberin, kur e kanë pyet Aisha radhiyallahu anha, ka thënë, ja umul mu'minin, o nëna besimtare, për shkruna për nga mberin tonë, sallallahu alaihi wasallam, shkurt, që ka thënë, Kur'anun jemshi alal ard. Ajo është Kur'an i cili hec në tokë. Realisht, ata që e ka mësu për mësën për Kur'anit, e ka zbatu njëtën e ti. Andaj, el hikme është qka? Suneti për nga mberit, sallallahu alaihi wasallam. E kur jemi të suneti, vëzër, sa është rëndësishëm suneti? Mësme qenë suneti, vjet ndyshim edhe Kur'ani. Andaj kjo është edhe fjala Sheikhut Islam Ibn Taymije. Mos me ekzistu suneti, vjet ndyshim kush? Vjet ndyshim Kur'ani. Me argumente të shumta. Ma kryesore s'ta keni qartë, pse nëse nuk është, për shembull disa njerëz që pa thotë unë veç me Kur'an do. Që un Kur'ani ju, do në me Kur'an. Buhariya, Abu Huraira unë këto thotë s'më mi durue. Hasha wa kella. Çka ju ndodhe zër për problemeve të këtyre? Për problemeve të këtyre çka është? E që gjithmonë këta që ka vindër të veç Kur'ani, pastaj suni bindin të tjerët që ka zbesojnë në Kur'an, se Kur'ani a Kur'an. Pse? Se thojnë, qysh mundet më konë ki Kur'an? Ha? Kja a gjetë në shkretin ki libra, a e ka bajt dikush? Gjemi. Pse është i nevojshëm dhe suneti? Sepse pytja e parë, që ka mundet me bo njeri shnosh, thot, që ki libra, kujt i ka zbrit? A i shkon pytja e parë që kjo? Që ki libra, kujt i ka zbrit në tokë? Dush me thonë, filani. Mirë. Masia filani, kushaj? Dush me thonë, Muhammedi s.a.sallem. Mirë. Qa ka bo ki? E të shtaj, pite që kjo pytja, qa ka bo, detalët, qka të hish, o suneti. Ando thot që i khusam dhe mien, ti nësi i hekit që to, kusha Kur'ani? A e këptove? Më nëse ti dhu, mu nuk më duhet suneti për nësam, mjafton Kur'ani. Por ashtrojme nga pytja, ku ti ka zbit kja? Të ka zbit tia? A e këptoni ku është ajo problematika? Edhe pse disa për e djetarve, kur janë argumentu për Kur'ani, se o fjallë Allahu të bare kjo e tala, kanë thanë, se apo orientalisat që ka thonë, Kur'anin e ka shkrujt Muhammedi s.a.s. E para prej gjërëve që kanë thanë, ka thonë, qysh mund është të mija në gjitë për mësam, që ka, e ka thonë, unë e kam shkrujt, kërë e thotë, unë se këmë shkrujt. Prej drejtave të autorit është, kur thori dikush, unë s'jam autorit, kësajt i mi thonë, ta mamë qje. Shumë, sot dunja, me dal një liber. Edhe i në gjitët një autor, rëndës. Unë, thotë, i filani. Edhe dela i njeri, thotë, e, unë se këmë shkrujt këtë liber. E se njënë sa mi thonë, ta mamë, se këmë shkrujt. Pe e mësam, ka thonë, unë se këmë shkrujt këtë liber. Unë, kua liber jam ki, unë s'dijas me shkrujt. Unë s'dijas me ledzue. Qish ke i mundësit i? Jo, ti e ke shkrujt. Po le i kitë këto, do të flasim për këto. Thot një në bridjetarëve, mere Kur'anin, pra, pa në njën e sunetit, edhe zanë se e ke gjenë që këtë libër në shkretin. E gjenë që këtë Kur'anin shkretin, edhe e qelë. A i shkon teme e Kur'anit për munal, kush ka thonë këtë fjallë? Arab dhe zërë që su ju kanë qasë Kur'anit. Kër e kanë edzu Kur'anit, pikët e parë ka thonë, kata, që shtu në Arab jena ma, në zdinë me volë që shtu. Andë shiko, Kur'ani vetë ajetët që shiko, andë djetarë përshemë, më shekë kërësamë të imi e thotë, prej gjërave matë shumë di që e godet, që Kur'ani në kush fjale për nga me sëmë, cilë është, mërë në zojë një ajet edhe një hadith, edhe vërrejnë dalimi. Urshemë, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, dhalika al-kitabu la rayba fihi hudan lil-muttaqin. Alladhina yu'minuna bil ghaibi yuqimuna as-salat. Kur'an. Çka do këtu kush kupton pak nga gjuha arabe kupton ç'kjo ndaje veç. Tash marrni një tjetër. Ka thon pejgamberi sa innamal a'malu binniyat. Aba la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. A vorin kjo tjetër kjo tjetër. Kta e ka thon ai. Goja ti. Ky pejgamberi çisoi thot unë e kum thon këtë sa i rimas. Ama s'ta se kum thon unë. Mon, ajo shumë transparent, këta e këmë dhonë, këta se këmë dhonë. Andoj shumë argumente dhe që e kam përmendje të ardhë, është se Kur'ani ti edhe temën mi a morë, dhe kata, këta së qysh mundet, ku e ka morë ki këto tema, s'ka mujtë ki vetë mi thonë. Se, dhe zë, para me ndo, djetartë, sot shkenstartë, thojnë, do tema shka i ka Kur'ani, do tema shka i ka Kur'ani, i duhe një njerit, mas pakti, 100 vjetë, me e gjithë që këtë informatë. 100 vjetë i duhe, dhe shë informatë. Shtoja kësoj se këtu në Kur'an ka aq informata, nëse shkojmë te numri i madh, i duhet dikujt një 10.000, 20.000 vjet me e shkruajt këta. Thotë dhe ka prej tyre thonë, edhe unë për një metod çuditna se për 23 vjet. Veç i ka ardhë gatshme. A kupton? I ka ardhë gatshme. Von ti vesh në informacë këtë e Kur'ani, ata sipas hulumtimeve thonë, duhet shumë vite ti për me ardhë kjo. E pejën sa më thotë që une gatim ka ardhë. Sa fjalla eme. A e përkacon të zotit e barë kjo vëtjale. A në shikosh ka të Allahu Gjelluala. Vë ju allimu humul kitabe, wal hikme dhe urcin. Cila është urcija? Zbatimi i Kur'anit. Nuk mund është me gjejtë për nga mberi së sellem. Me thonë, këshirë Allahu ka zbit këta jetë, ama mësë më këshirë një muë. Ja. Unë e zbatoj, që ka thonë Allahu Gjelluala? Plot për plot. Edhepse djetartë janë pajtu, se Kur'anin të plot me i gjma. Kur'anin të plot s'munët me zbatu krejt askush përveç pejgamberit së sëllë. Këta pe e theksoj vezër, nga se në tru të disa njerëzve është ngulit se ti pse i beson Kur'anit apo sikur përfiterot se ka dikush takat pi njerëzve, jashtë ta pejgamberit sëmë, qoftë sahabe, qoftë tabiin, se munët me zbatu këtë Kur'anit. Shejhul Islam Taimi, qat'an, thot prerë s'munët mu bakje. Dhe këtu ka nisë, kur ka nisë me foli për të mija për këta, thotë po nisë pite ma i madhe. Mështë dikush, po a ka imam, pite ma i madhe. Ebu Bekri, a ka mujtë me zbatu këtë Koranin? Jo. Andaj ka ndodhë, një mesele ka thonë, svedi qëta. Hadith sakta, nga Ebu Bekri së diku, e kanë vetë për një pyqe, për Koranin, se di ka thonë. Qëka argumenton dhe zërë? Se zbatimin e plotë Koranin se në ban kërkush. Omër Khattabi, Shekë Kusam të mija thotë, në fund, masi Ebu Bekri dhe Omeri, s'kanë mundësit plotë me zbatu Koranin, dhe më zvetë për, më zvetë më për tjerë, se ala ma shumë nuk mune me zbatu e. E kush është i vetë mi cili e zbaton, pra në zdo vej për çka e merë për nga me sëra, edhe që në Koran del harmoni. Këtë vej për çka e merë, del harmoni, është vetëm Muhamedi ibni Abdullahu sallallahu alaihi wasallam. Andaj kjo është për qëllim me fjalën urtësia. Wa yuzakkihim, dhe i pastron ato. Cila është pastrimi? Pastrimi, vetë kanë thënë dietarët, është nëpërmjet Kur'anit dhe Sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam i ka pastruar njerëzit. Andaj ka thënë hadith sallallahu alaihi wasallam, inna ma bu'ithtu li utammima makarim al-akhlaqi sallallahu alaihi wasallam. Ka thënë pejgamberi alaihi sallallahu alaihi wasallam, mua më ka dërguar Allahu vetëm inna, që i thënë forma, trajta, përkufizuse, pra sikur vetëm për këta, cila është ajo, vetëm mi plëcu moralet e larta, mi pastru njerëzit. Mirë po këtu dhe dërka thënë, djetartë, li u tem mime, gjuhën arabe kuptohet me e plëcu. Dhe mon, sikur nëse nuk ekziston baza, së mund është me ndërtu mbita. Pra për jënësam, kër i ka pastru sahabët, për shembull, o pastru Hamza, së shpastru Ebu Lehebi. Pse? Uji i njëjtë, pastru si i njëjtë, pra, ajeti. Pse Ebu Lehebi s'pastrohet e Hamza pastrohet? Kanë thënë djetartë, li u tem mime, kjo ta qelë delën, cila është ajo, se ajo është i prishnë vëtë veti. E ajo që ka është i prishnë vëtë veti, nuk pastrohet. Nuk pranon mu pastruaj, nuk pranon me u pastruaj. Andaj kanë thënë djetartë, duhe ju zekihim, i pastron ata. Qka i pastron? Kanë thënë djetartë, gjithë shka, qka përfshijet, moral. Po gjithë shka, qka ka të bojë, me moral, për nga mberi se sellem, i pastron. Dhe mon e pastron njëriju gjuhën, e pastron njëriju syrin, e pastron njëriju të veshin. Por që imo për nga mësëm ka thënë hadith, Allahu ka me djeg me plumb veshin e njanit për njerëzve, i cili shkon të do njerëz, ata zdojnë me ni, ki i nin t'inza. Këni po dhe zësa njerëz të kanë këtë ves, këna që të unit, ka tra, ka tërsa atë ndërë që atë dikun. Dhe dhe shtini një se po flasë. Për mësëm ka thonë sa i Bukhari hadithi, Allahu plum kam i shkri në veshin e ti, se i ka dëgju disa që ka zdojnë me të nije. Apo, kjo vlemë dhe zërë, ti nëse një dikut një apërcil, me një apërcil intimitetin, apo provon me një apërcil intimitetin. Andë ka thonë sa dhe zëllem, oj të sëtë keni besu pi për jashtë, e endës ju ka i imanin zemër si duhet, mos i shkonin pas privacive të muslimanve, ta dijune, që ka banë kë? E ka pastru pra veshin, sinin, a e ka pastru sinin? Ka thonë sallallahu alaihi wasallam, nëse e gjeni njanin të ju këshirë për bire, vrime, në shpitane, ka thonë nëse ja gjunë shigjetin dhe ja qëronë sinin, a i sin s'ka vlerë. Nuk shpagun t'i kërgjohë. Nuk shpagun t'i kërgjohë. Kjo dhe të qka është? Pastru sinin. Ti s'mun është me kërgjë qka dushte. E ka pastru gjunën për nga mberi sallallahu alaihi wasallam. Apo, sa hadithën e kemi përmen, kemi folë pak për heshtjën, rreziku i gjuhës. Sa al hadithe për mesam, që i ka thënë Muadhit, emsi ka leke, hadha, e ka kapë Muadhit gjuhën e ka kapë, ka thënë, në aleket. Ka thënë, ja Rasulullah, a edhe për ketë, na pagumia, ka thënë, i humbsh në nëstande. A shprej arabe, zbavitje. Pro, arktuse, që i ka thënë, i humbsh në nëstande. Po, o Muadh, tja nuk e disë në zënëm, ma shumë, pi që i saj hina. Diku i thotë, unë e veq e shkrujta, unë e veq i thash, po që t'u ja puna, ti veq i dhuaj, ja ban pilim diku i jetën 4 muj. Andaj, ti, qka tha sallallahu alaihi wasallam, njani e thotë një fjalë, a je disë jo e keqe, 70 vjeqë ta i në gjenem, Allah në rujtë. Andaj, u e ju zekihim, qa është i pastron, i pastron. Qka i pastron? Morali. Andaj, përshimu, djetarë kanë thamë, mërë kështu, përshimu, për nga mesam, për me pastru di kanë, fillimisht dhe të mukan, shumë ma i pasër se sa e qka e pasron. Për shembull, Tani, ta shprejme kështu. A muni me paramendu pengamberin, hasha wa kella, sallallahu aleyhi sallam, mu kam për shemull, mafiash. Smunët. E po pse na ka njëherë dikojna, kja vla, mashallah, kja vla, ja ma ketë, nëmon ka mafiash lëki e përshrujna. U qysh për pashkon ti mes mafiash lëki dhe rrugës pengamberin, sallallahu aleyhi sallam. A muni me paramendu, vlezër, shikoni, këtu janë dy zona, moni me, dhe me këta e përfundojna. Dy zona. Por qemu, Arabët, kër e kanë më hupe nga mësëm, ku e kanë pas pikën e konfliktit? Ku e kanë pas pikën e konfliktit? U shumë e rëndësi, vlezër, vendojnë e menë kësaj. Kër Arabët i kanë thonë, s'po të dojna, masi e bo pengamber, ku janë kapë ato? Je rëndës, je i keq, je i pasjelëshëm, je i pamoralëshëm, ti e rrugaq. Gjenë në histori ku i kanë thonë qështu, kurkon. Qëka i kanë thonë? Që të urdha që të kanë ardhë. Së mujna, si dojna. E qëtash, qëka ndodhë dhe zona e dytë? Neve për qemull, him konflikt me dika. Musliman me musliman, vla me vla, shok me shok. Edhe këndodhë kacafytja, ndodhë mos parvejshja, ndodhë mos pajtimi, e kështu mero. Qëka ndodhë? Thot, e po dhe pinga me sa me kanë ranue. Qëka si kanë thonë? A më këti ti përzi dipika. Kur si kanë thonë ati, i e i pasjallë shumë ti. A neve do njërë për në thojnë. Apo, ka njës të kala kala o burë. Unë s'kam problem me feje. Feja e pasër. Me ti kam problem. E na, kur t'ketë dikush me neve problem, pse e qesë me na Kur'anin për para, dhe me, si dush mohoje këta, mësane i mu. Jo, jo, nuk ka këtë ndërlidhje. Mënët me të mohu ti, feje në prape dojë. A e kuptohet dhe zër këta? Pro, sahabët e pengamberi së sellem, para se mu bo sahabe, a kanë dishu se për mësam, këj ku me dit, do mënë, qëfar historie ka? Jo, para pengamberis dhe pas pengamberis, i moral që. E kur dikush dhe zër të akuzohet në moralin e ti, a dhe përshimu dhe zër Imam Bukhariu, në kemi përmen, ku a kanë e përstachme, Imam Bukhariu e kalon komplet transmitimin e dikujna, veç për një arsije. Cila kanë përshimu dhe arsija? Ka dhe në kumpa të nejtë me do njerëz e shka si takon haugjës me nejtë me ta. A më në përëm duke zë Imam Bukhariu, veç për shkejtë punë, thot, ti përshimë më thonë, po shko marë marja hadithin? Jo, dhe hitë që ja marë hadithin. Shkoj në qëtër kone marë, në qështë du njëhes, a ma ki, ma si rrim me dikan, shka si takon me nejtë, dhe shko dhe zë, mu hadithi. Se, te Bukhariu, qka do më thonë? Ky me pas hadithin, edhe që e vlerëson hadithin, se kish lanë vetër me nejtë me si cilin njeri. Kje kish privilegjuin se kam hadithun e me veti. Pasi që kështë nejtë me të li farnjeri, si jam marë hadithin. Nuk jam marë. Andaj, është e njohër të mu hadithat, por që imu, kena ju gjali su men laja likube. A i rikit me do njerëzi, jo me kategorinë e vetë. Parë më dozë, e kanë lanë komplet transmitut, a i hoqë u kanë, djetarë. Shko, shkoj. Andaj, për që imu djetarë kanë shkut libra voliminoze, et doafe, el me gjruhin. El me gjruhin, që ka të më thonë dhe zë? E kanë zonë, dikun kusë duhet. E kanë zonë të lujtë, të baj gare me njerëzi. Tu kej shumë, ka thonë, shkoj hadithi këtina. Rahmetullahi alej. Dhe se këtu janë konë shumë serios. Nuk mund është me më kazu mu hadith, që ka dikush mi thonë, pse t'jas, pe do hadithina. Jo dhe unë hadithin e duha, ma piti jo. Piti jo. Shkoj e martë njëri, ma i sigur. Shumë njëri me thonë, e do t'i hadithin për mua, për mua Mahmedit. Që i thuti, fillimisht? Mësë ma ban këtë pyjtë, di që për Mahmedit e du ma për para. Apo, andë dhe zërë do njëherë, që kushka të të lau gjelolë, vaj u zekihim, dhe pengamberi i pastron moral sahabët. Andë dhe zërë këtu kur jemi tani i pastron. Kjo pjesë apë e nësan, e sahabët, a e kanë mri këtë nivel? Po. Andë dhe thotë, që e khlusam të imi e, para ti imam e Shafi'iu, se krej muslimant janë pajtu, se s'ka në mesin e sahabëve, që moralisht i acënon, ha, atë pavarësin dhe atë formatin e pastër muslimanëve. Faleminderit. Ja vesh një shembull dhe e përfundojna. Merreni sa dikush më thon për shembull, po hoxhana kena lexuar historisë e njëri besave ka bëu zinë. Mirë, ndajgo. A ndajgo. Ka dhe që ka vjet. Ka vjet, ka një njeri më thon, i ka thonë Resulullah, domethën, kam vjet. Për mësam i jap më ishara që thuaj s'kam vjet, se unë di dispozitë. Me rëndsi. Çish më e kuptuar se sahabët këtë janë pastruar? Që ki pa disa qërë ditë kanë dalë, kanë thonë, ase Bubekri, ase Omeri, une vete përvecoj islamin. Për me kuptu dhe zërë se sahabët janë në nivelin matë nashë, se në paramendo njërë me mërija ati korë. Asë banë, mënë ti mërë është mi morë si modela, më mi mërisë një mërinë ato. Mare për qemë. Historinë e dy sahabët matë njofshëm që kanë bo zina. Zina. Dhe janë ngurzua. Ka pengamberi, sallallahu aleyhi, vësallam. Tash, njëri kur thot kam bazë zina, dhe me që e keqja? Po nuk e keqja këtu, se keqen e bojnë ketë. Pjesa e mire këtu në vëzër e pasër, cila është? A i ka mujtë mes me kaldu. Edhe pështajke. Ka arte për nga meri, se selemi ka thonë, ja Rasulallah, kum bazë zina. Shumë e madhe vëzër kjo. Njëri me pak zina të voglë e mshef. A i martun ka thonë, ja Rasulallah, kum bazë zina. Për nga meri, se më thotë, qka folbe kjo? Tu dash me, të mon, ik për këto. A i ka thonë, ja Rasulallah, kum bazë zina. Për nga meri, se më thotë, sahabëve tjerë, ki ka pi, a në pijanec. I ka thonë, ja Rasulallah, shumë mire di shka jam të folë, nuk jam pijanec, as kam pira ki, kam bazë zina, ja Rasulallah. Dhe deri sa mo nuk pranon ndryshe. Edhe normal për nësam e ekzekuton e shka e ka urdhnu Allahu te bareke ve teala. Çka argumenton kjo vëzër? Se ma i dopti muslimanve pi sahabeve është ma i mirë ndoshta pi këtë sot muslimanve. Sot ti mund është me gjithë njëri imam, nuk e pranon letë gabimi vëzër. Në thonë valla pas nga gabue. O shumë ranga se autoriteti, pozita, ndoshta po që kuptona. Shiko ki, sahabe o kanë. Sahabe. Dhe një Rasulullah këmë bazina. Andat e se sahabët dhe ju zekihim dhe i pastron ata, që ka ndodhë me sahabët? Janë pastruhe. Andaj, për nga mësëm ka thënë hadith, hadith e pëse ka muhabet në ta, mirë po shikë kësantë e mirë, dhe thotë fjala është e sak me anaja, ka thënë sallat e sellem, me gjdo sahabët temë, që ka i shkoni mas, e gjeni rrugën, rrugën teme. Merë, cilin dush sahabët, si ti shkojsh mas, veç atina, e gjeni rrugën e për nga mërë sallat e sellem. Kjo garancë madhe. Kjo garancë e madhe për janës për nga mberit sallallahu aleyhi ve sellem. Andë dhe zërë, vë ju zekihim, argumenton se për nga mberit janës sallallahu aleyhi ve sellem e ka realizuar pastrimin moralisht, karaktere, tabiate, vese, kështu mërat të gjitha i ka pastruhe me ndihmën Allahu te bareke ve teala. Kjo shkurtimisht qka u përmend në këta jet, pasaj të Allahu te bareke ve teala vërtet ti e i forti dhe i urti, në elus me Allahu te bareke ve teala, që Allahu gjelizat në mundëson me kuptu librin, në mundëson Allahu te bareke ve teala me e praktiku sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam u prastrue moralisht, elus me Allahu te bareke ve teala, që Allahu gjelizat kuja kemi qëllu Allahu të nash problem, ku kemi gabu Allahu të nafal, e kulu qavli hadha, wa astaghfirullahi li wa lakum fastaghfiruhu, innahu huwal ghafurur rahim, walhamdulillahi rabbil alamin.